Βαδίζας σκύφτος, πάντα μοναχός στην ανηφοριά και στην παγωνιά. Μαύρος ουρανός κι ήσουν το φως. Το φίλι μου να ζητάς, στην καρδιά μου να κουμπάς. Συνευχές, κλείνεις τις πληγές, κρύβεις το κρασί μέσα στο φιλί και τη ξαστεριά στη γλυκιά ματιά.